أستغفر الله العظيم الكريم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. آمين. بحرمة سيد المرسلين. أما بعد، فالأول والله والآخر والله والظاهر والله والباطن والله، فمن كان في قلبه الله فمعينه في الدارين الله، فمن كان في قلبه غير الله فخصمه في الدارين الله. لا إله إلا الله هو الحق الملك المبين، محمد رسول الله صادق الوعد الأمين. قال الله تعالى في كتابه الكريم، استعيذ بالله: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض، ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. صدق الله العظيم. محترم müminler, aziz müslümanlar, geçen dersimizde de üzerinde hassasiyetle durduğumuz düşmesin ve bugün de yine aynı konuda söylenmesi gereken hususları söylemeye gayret edeceğimiz mevzu, yani konu inşallah hatırlarımızdadır. Ve zaten hatırımızda olmasa bile zihnimizde özellikle canlı kalmasa bile olayların akışı, haber merkezlerinde okunan haber bültenlerinin verdiği haberler aynen Kur'an'ın bu bahiste, bu konuda açıkladığı hakikatlerin adeta tefsiri olarak zaten devam ediyor. Kur'an'ın beyanı açık. Geçen dersimizde Sure-i Bakara'nın 120. ayetini birkaç cumadır hatta arz ediyorduk. وَلَمْ تَرْضَى diye başlayan ayet meşhur. Yahudiler ve Hristiyanlar asla siz Müslüman olduğunuz sürece size itibar etmezler. Sizi kale bile almazlar. Sizi adam yerine bile koymazlar. Ayetin manası bu. İşte görüyorsunuz, yani haber bültenlerini dinliyorsanız haberleri, aynen bu ayetin tefsirini duyuyorsunuz. Ben tefsir etmiyorum, Hollanda tefsir ediyor. Hollanda akşam tefsir etti mi benim bu ayeti kerimeyi? Koskoca 60 milyon Türkiye'ye itibar etmediler. İşte Ermenilerle karışık bir parlamentoya itibar ettiler. Yani 15 milyonluk nüfusu olan Hollanda 65 milyonluk Türkiye'ye itibar etmiyor. Bir avuç kefereye itibar ediyor. Aynen Allah'ın dediği gibi. Aynen Allah'ın dediği çıkıyor mu çıkmıyor mu? İşte bütün mesele var. وَلَمْ تَرْضَى. Size itibar etmezler. Sizi kale bile almazlar. Size insan nazarıyla bile bakmazlar. Ayet ne kadar canlı, ne kadar güzel, ne kadar manalı, ne kadar muhtevalı. Öyleyse bu Rabbimizin bu haberine, bu hükmüne, hikmetine binaen يَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا. Şimdi bir emanet geliyor bize. Nerede bir يَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا hitab-ı ilahisi varsa bilelim ki arkasından Allah müminlere bir emanet veriyor. Böyle Kur'an-ı Kerim'de dolu bu ayetler. يَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ السِّيَامُ. Ey müminler, size oruç emaneti veriyorum. Ey müminler, size zekat emaneti veriyorum. Namaz emaneti veriyorum. Şimdi bu da aynı kalıpla başlamış. يَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا. Size şimdi bir emanet veriyorum ki bu emanetin makamı, makarı mekanı doğrudan doğruya kalbe taalluk ediyor. Yani sadece kalbimizi değil, kalbimizi de Cenab-ı Hak tasarruf altına alıyor. Ben istediğimi severim, istediğimi sevmem sözü İslami bir söz değildir. Bir Müslüman Allah ve Resulü'nün sevdiğini sevecek, Allah ve Resulü'nün sevmediğini siz söyleyin. Bak demek ki kalbimize de Allah hükmediyor. Ya benim ben istediğimi severim. Olmaz. Gördünüz mü? Mümin olmanın sıfatları bilinmiyor. Mümin olmanın şartları bilinmiyor. Mümin olmanın ölçüleri bilinmiyor. Ben istediğim kadınla evlenirim, istediğim kadınla evlenmem. Evlenemezsin. Hurrimet aleyküm ümmehâtüküm ayetler var. Anneleriniz size haramdır, evlenemezsiniz. Bacılarınızla evlenemezsiniz. Halalarla evlenemezsiniz. İki kız kardeşi bir anda nikahınızı alamazsınız. Bir sürü Rabbimizin hükümleri var. Ben dilediğimi yaparım, yapamazsın. Ha mümin değilsen yapabilirsin. Müminsen, sıfatın mümin ve Müslümansa mesele biter. Kalbini de Allah'a tevcih edeceksin. Ey müminler, buyurdu Rabbimiz. La tettehizul yehude ve nasara evliya. Evliya kelimesi, veli kelimesinin çoğulu, veli. Veli dost demek Arapça. Bir insanın dostu, velisi, evliyası, yardımcısı, dostu, destekçisi, kalbinde ona sevgi beslediği kişi, veli. Sakın ola ki, la bakınız, lam elif, çok dehşetli bir harftir. Yani Kur'an'da en ehemmiyetli harflerden birisi bu lam eliftir. Lam elif iki harften meydana geliyor. Bak elif bir harftir, B bir harftir, T bir harftir, S bir harftir, Cim bir harftir. Ama lam elifsi söyleyin kaç harftir? İki harf. Çok dehşetli bir harftir bu ya. Ve mutlaka bir hadiseyi, bir meseleyi, bir gayeyi, bir davayı, bir mevzuyu insanların etrafından, müminlerin kalbinden, çevresinden kaldırıp atmak için, reddetmek için, boykot etmek için, tard etmek için kullanılan bir kelime. La tettehizu, sakın edinmeyin, tutmayın, etmeyin, yapmayın. El Yahude Yahudi'yi ve Nasara Hristiyanları evliya, dost. Sakın ha sakın Yahudi olanları, Hristiyan olanları kendinize dost olarak, ahbap olarak, kalbinizde onlara böyle bir meyil, böyle bir itimat, böyle bir sevgi beslemeyin. Yani kalbinizde bu şekilde bir muhabbet olur, sevgi olursa o kalbin içinden Allah'a olan iman çıkar. Yani çok ciddi bir noktadayız Müslümanlar. Kalbimize sahip miyiz? Efendim dilimize sahip olalım derler. Aslında evvela kalbe sahip olmak lazım. İnsan mümin sıfatını Allah'ın lütfuyla, bereketiyle aldıktan sonra evvela kalbine bakacak. Kalbini muazzam sıkı tutacak. Kalbinde gayrimüslim, Yahudi, Hristiyan, müşrik, müfris, mülhid yani bil umum Allah ve Resulü'nün tutmadığı, sevmediği, reddettiği, tardettiği, kabul etmediği hususları, unsurları, esasları ne ölçüde kalbinizde boykot edebildiniz, ne ölçüde kalbinizde hakim sahipsiniz? Bunun çok büyük kontrolü gerekiyor. Ey müminler, ya eyyühellezine amenu, la tettehizu, yapmayın, almayın, etmeyin el-Yahude Yahudi ve Nasara Hristiyanı evliya dost, dost edinmeyin. Yahudi Yahudi olduğu sürece, Hristiyan da Hristiyan olduğu sürece sizin dostunuz, destekçiniz olmaz. Ya ne olur? Ba'duhum evliya ba'd. Onlar birbirlerinin dostlarıdır. Bakın ayet o kadar sarı ki onlar daima birbirinin tarafını tutarlar. Birbirlerini destekler. şu dünyamızda şu anda haber merkezlerinde okunan haber bültenlerinde bu ayetin açıklamasını resmen duyuyor ve dinliyor muyuz, dinlemiyor muyuz? Görüyorsunuz bütün dünya aynı. Kur'an 14 asır evvel bunu söylemiş. Aradan 1400 sene geçiyor, şu Kur'an'ın ayetinde santim bir eskime yoktur. Olaylar hiç değişmemiştir. Tavırlar değişmemiştir, tutumlar değişmemiştir. Hadise aynı seyri takip ediyor, hiç değişen bir şey yok. Bakın işte Avrupa koskoca Bosna'yı resmen tutmuyor. Halbuki Bosna'dan evvel veya o günlerde, o zamanlarda Yugoslavya'dan ayrılmak isteyen ve bunun içinde bağımsızlığını ilan eden ama temelde Hristiyan olan bir bölge vardı. Hangisiydi? Hırvatistan. Evvela onlar ayrılmaya niyetlendiler. Yani Yugoslavya Federasyonu'ndan, bütünlüğünden biz ayrılacağız dediler. Kendi bölgemiz, beldemiz, ülkemiz var, bayrağımız olacak, hükümetimiz olacak. Ayrılmaya karar verdiler ve ayrıldılar. Ayrılır ayrılmaz Sırplar onlara da saldırdı mı saldırmadı mı? Saldırır saldırmaz bütün Avrupa ayaklandı. Almanya, Hırvatistan'a resmen sahip çıktı, silah verdi, savaşı durdurdu ve onları tanıdı. Niye? Almanya'da Hristiyan, Katolik, Hırvatistan'da Hristiyan, Katolik. Kurban olduğum Allah ne kadar ayet-i kerime açık ifade ediyor. Ba'duhum evliya, onlar birbirlerinin dostlarıdır. Sizin değil diyor. Derhal Hırvatistan'ın işi bitti. Yerleşti. İşte tekrar şu anda orada devlet olarak devam ediyor. Ama 3,5 senedir Bosna kan alıyor. Sebep Müslüman. Allah'ın dediği aynen tezahür ediyor. Ba'duhum evliya'u ba'd. Onlar birbirlerinin. Birleşmiş Milletler'de de tavırları aynı. NATO'da da tavırları aynı. Bakın tam 21 senedir Kıbrıs hallolmadı. Kıbrıs'ı görüyor. Tam 74'ten sonra KKTC kuruldu. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetleri. KKTC. Ne oldu? 21 senedir Avrupa bu Kıbrıs Cumhuriyet Devleti'ne santim itibar etti mi, etmedi mi, tanıdı mı, tanımadı mı? Allah'ın dediği oluyor. Tanımıyor. وَلَمْ تَرْدَى Sizi tanımayacaklar. Sizi saymayacaklar, sevmeyecekler, seçmeyecekler. Cenab-ı Hakk'ın ayetleri bu kadar sarih iken, bu kadar açık iken, bu kadar kesin iken, bu kadar keskin iken alem-i İslam sürüm sürüm sürünüyor. Ayaklar altında kalıyor. Evet. Mevzumuzu işleyelim. Şimdi neden bu konuda Cenab-ı Hak kendi yarattığı halde, kendisi halkettiği halde müminleri ve Müslümanları bu hususta niçin ikaz ediyor? Cenab-ı Hak bizim daima iyiliğimizi, hayrımızı ister. Allah müminlerin salahını ister, müminlerin felahını ister, müminlerin saadetini ister. Ha, bir kere Cenab-ı Hakk'ın bu emrinde, hükmünde bizim mutlaka lehimize bir tecelli var. Huzurumuzu istiyor Cenab-ı Hak. Saadetimizi istiyor Cenab-ı Hak. Cennete gitmemizi Rabbimiz istiyor. Temelde Rabbimizin maksadı, gayesi bu. Bunda hiç şüphe yok. Ama bunu temin için bizi bu hususta uyanık olmaya, uyanık bulunmaya davet ediyor. El-Yahud ve Nasara. Ne olmuş? Efendiler, Yahud dediğimiz Yahudiler hepimizin bildiği gibi Allah-u Teala'nın kitabında, bakın başka bir yerde söylemiyorum, Allah'ın kitabı ki kıyamete kadar değişmesi, değişime uğraması mümkün değil. Kimsenin bozmaya gücü yetmeyeceği açıkça ifade edilmiş. Yahudiler Allah'ın Kur'an'ında, kitabında yeryüzündeki insanların beşeriyet dediğimiz ırkı, rengi, soyu, sopu ne olursa olsun ayırmıyorum. insanların içinde, beşeriyetin içinde, insaniyetin, insanlığın içinde ebediyen rahmetinden kovduğu, cennetinden kovduğu, lanet ettiği, lanet altını aldığı bir tek kavim, bir tek toplum var. Kimdir? Yahudilerdir. Ayet mensal. Kur'an'da olmasa bir şey söylemeye hakkımız yok. Her zaman bunu söylüyoruz. Acaba merak ettiniz mi? Neden Cenab-ı Hak bunlara lanet etmiştir? Hiç kimseye lanet etmemiş de neden Yahudilere Rabbim lanet etmiştir? Düşünmemiz lazım. Zihninizi acaba bu konuda 5 dakika yordunuz mu? Neyse ben sizi yormayayım, hemen ifade edeyim. Bunun bir tek sebebi var. Çok, çok, çok daha ama en ciddi, en mühim sebebi şu. Allah-u Teala yeryüzüne gönderdiği peygamberlerin hemen çoğunluğunu veya tamamını bunlara gönder, Yahudilere gönder. 100 tane peygamber göndermişse Cenab-ı Hak Yahudilere, İsrailoğullarına mutlaka 99'unu öldürmüşler. Peygamber öldürmek. Yeryüzünde Yahudilerden başka peygamber öldüren kimse yok. Lanetin de sebebi bu. Aklınıza kalsın. Allah'ın nebisini, resulünü, peygamberini öldürmekten daha büyük cürüm düşünebilir misiniz? Mümkün değildir. Çünkü yeryüzünde insanların içinde ve üzerinde Allah'ın kendisine en büyük nimet verdiği insanlar kimlerdir? Peygamberlerdir. Hani peygamberden daha üstün mertebe biliyor musunuz? Yoktur. Yeryüzünde Allah'ın kendisine, bakın ayetlerini gönderdiği, emanetlerini ilkin kendisine verdiği, mahremine aldığı, peygamber yaptığı, seçtiği bir insan peygamber. Peygamberden daha üstün bir insan olamaz. Allah'tan sonra peygamber. Siz kalkar da böyle bir peygamberi öldürürseniz, Allah-u Teala lanet etmez de ne der yani? Bundan daha büyük cürüm yok ki. Allah'ın da lanetten daha büyük cezası yok. Lanet demek ebediyen cennete giremeyecek. Bakın hadise bu. İşte bu cürümü Allah'ın nebisini, resulünü öldürebilecek bir cürüm işleyen bu kavim, kıyamete kadar Müslümanlara zararlı olabileceğinden dolayı Rabbim devamlı bu noktayı ikaz ediyor. Ne müthiş bir hadise. Devamlı olarak dedin hocam, nerede bu devamlılık diyeceksiniz. Hakikaten bu noktanın devamı kadar devam eden başka bir bahis yok. Müslümanlar için söylüyorum. Görüyorsunuz ki günde 5 vakit namaz emredilmiştir. Vakit olarak 5. Rekat olarak, biz kendi tatbikatımızı söyleyelim. Vakit olarak 5, rekat olarak kaç rekat kılıyoruz? 40 rekat. Vitri vacib ile beraber 40 rekat kılmış oluyoruz. Allah-u Teala bizden bunu istiyor. Mümin olur olmaz bir müminden mümin sıfatını alır almaz, mümin olur olmaz Allah'ın bu kişiden ilk istediği ibadet hangisidir? Sesiniz çıkmadı. Namazdır. Bak bu çok önemli. Hemen istediği ibadet. 40 rekat şekil itibariyle devam ediyoruz. Bu her rekat namazda bizden okunmasını istediği bir sure var. O da Fatiha suresi. Yani Fatiha açış yapan demek. Yani kapı gibi. Nasıl ki evin açılışı kapıyla oluyorsa, Kur'an'ın açılışı da neyle oluyor? Fatiha ile oluyor. Fatih kelimesinden geliyor. Fatih. Nasıl ki Sultan Fatih Bizans'ı, İstanbul'u İslam'a açtı. İslam'a açtı diye ona Fatih dediniz. Bu sure-i Fatiha da ne yapıyor Müslümanı? Kur'an'a açıyor. İşte bu, buradan gir Kur'an'a diyor. Ama buradan gireceksin. Fatiha'dan evvel zaten giremezsin. Düşünün, Kur'an'ın da kapısı Fatiha, namazın da kapısı siz söyleyin, Fatiha'dır. Çok ciddi bir hadise bu. Bütün bunların hikmetini bilmemiz lazım. Bir adam bilerek dahi Sübhaneke'yi terk etse namazına bir zarar gelmez. Ama Fatiha'yı terk etse namaz olmaz. Görüyor musun? Bu Rabbimizin Fatiha'ya verdiği önemi gösteriyor. Allah-u Teala'nın Sure-i Fatiha'ya ne kadar önem verdiğini gösteriyor. Ve Kur'an'da hiçbir sure bu kadar çok okunuyor mu okunmuyor mu? Evet, duymadık. Okunmuyor ya, Fatiha kadar okunan sure var mı Kur'an? Demek ki çok okunmasının İslam'ın sebebi var. Çok bahis olmasının, çok okunmasının, çok tekrar edilmesinin sebebi olmalı. Yani niçin sebepsiz bir şey olsun? Efendiler, işte bu konuyla çok yakın alakası var Sure-i Fatiha'nın. Hemen oraya geçeyim, aklınıza kalsın. Güncel konuları da bağlantılarla devam ettireyim. Şimdi Sure-i Fatiha'nın son ayetlerine doğru Rabbimizden bir şeyler istiyoruz. İstediğimiz şeyler var. Yani Allah'tan ne istenecek? Bunu da bize Sure-i Fatiha öğretiyor. Ne istiyoruz? İhdine sıratel müstakim. Bu bir istektir. Kimden? Allah'tan. Ya Rabbi bizi hidayet et. Yani sevk et demek. Hidayet yürütmek, götürmek. Sevk etmek, iletmek daha açıkçası. Nereye? Sıratel müstakim. Dost doğru yola. Doğrudan doğruya sana gelen, Allah-u Teala'ya giden ve oradan da doğrudan doğruya pürüzsüz cennete giden yol. Müstakim Arapça dümdüz demek. İstikamet kelimesi buradan geliyor. İstikam, müstakim. Dümdüz. Zikzak yok, viraj yok, eğrisi yok. Dümdüz giden yer, yol. Müstakim. Hattı müstakim. Hemen zihinde bazı gölgeler peydahlanıyor. Acaba bu dümdüz dediği, Rabbimizin müstakim dediği, dosdoğru dediği yol hangi yoldur? Bunun alameti var mı? Hani bir yol istiyoruz Rabbimizden. Çünkü dünyada yaşayan insanlar ister dinli ister dinsiz olsun, ister zengin ister fakir olsun, ister doğulu ister batılı olsun, sonunda bu dünyadan ayrılıp ebedi hayatın yoluna mezar kapısından içeriye girecek mi girmeyecek mi? Bu da sabit. Bunun da aksi mümkün değil. O halde bir kere herkes yolcu bu dünyada. Herkes yolcu. Burada kimse kalmıyor. Yolcu ama yolumuzun ne olduğunu bilmek lazım. Hangi yolun yolcususun? Bir kere yolcusun, tamam, onda şüphe yok. Herkes yolcu. Ben gitmem, yolcu değilim diyen adama rastlanmamış. Ama hangi yolun yolcususun? İşte burada önem ortaya çıkıyor. Sırat-ı müstakimin yolcusu olmak talebinde Rabbimizden bulunuyoruz. Ya Rabbi, yolda, yolcu olduğumuz muhakkak ama bizi sen doğrudan doğruya sırat-ı müstakime götür ya Rabbi. Bu sırat-ı müstakimi bize ver. Peki bu sırat-ı müstakimin özelliği nedir? Ehemmiyeti nedir? İşareti nedir? Alameti nedir diye soracak olursanız sırat-ellezîne enhamte aleyhim. Bak birinci madde. Ya Rabbi senden istediğimiz yol öyle bir yol ki o yolun üzerinde yürüyenler senin verdiğin nimetlerin en büyüğüne nail olmuşlar. Allah'ın bir insana verdiği en büyük nimet neydi? Peygamberlikti. Peygamberlikten daha büyük nimet Allah kimse vermemiş. Bunları çok iyi bilmemiz lazım. O halde bu ne demek oluyor? En'amte aleyhim, onlara en üstün nimeti, en yüksek nimeti vermişsin. Kim bunlar? Peygamberler. O halde öyle bir yola bizi sevk et ki peygamberlerin tamamı o yolda yürüyor olsun ya. Hah. Kimin yolunu istiyoruz? Peygamberlerin üzerinde yürüdüğü yolu. 124 bin peygamberin üzerinde yürüdüğü yolu istiyorsun Allah'tan. Her gün, günde 40 sefer. Eğer Sure-i Fatiha'nın ne olduğunu bu millet anlasaydı kainata hakim olurdu. Ben hiç tahmin etmiyorum şu, şurada bizi dinleyen ve şu anda hazır olan siz kardeşlerimin içinde Sure-i Fatiha'nın tefsirini tamamını bir veya birkaç tefsirden okuyup gelen insanlar Fatiha suresinin tefsirini okuyan kaç kişi var desem zannediyorum çok az parmak kalkacak. Fatiha suresinin tefsirini okumadan hala bugüne kadar okumamışsanız dünyanın en büyük felaketi içindesiniz. Ve Müslüman olarak en büyük gafletin içindesiniz. Günde 40 sefer okuyacaksın, ne olduğunu bilmeyeceksin. Buna delilik denir. Ya ne söylüyorsun sen ya? Günde 40 sefer, belki ayrıca da daha başka sebeplerle okuyoruz. Cenaze sebebiyle, dua sebebiyle, her duadan sonra tekrar elimizi yüzümüzü defa, defalarca oku, oku, oku da bu surenin tefsirini okuma, bu bir felakettir. Bir kere bu felaketten kurtulmak lazım. Dünyanın Müslümanları evvela bu açıdan bir felaket içinde. Kur'an'ı anlamamak, Kur'an'ın tefsirini okumama felaket içinde. İçinizde Kur'an, Sure-i Fatiha'nın tefsirini okumayanlar varsa haftaya kadar okumadıkça bu camiye gelmesin. Vebal bırakıyorum. Mevcut tefsirler var. Seyyid Kutup merhumun, daha diğer Hulasetül Beyan tefsirleri, hadislerle tefsir okuyun. Ama mutlaka bir Fatiha suresinin tefsirini okumadıysanız vallahi gaflettir, vallahi zillettir. Günde 40 sefer tekrar ettiğiniz bu 7 tane ayettir bu. Biliyorsun Fatiha 7 ayettir. 7 ayet. Bu ayetlerde ne oluyor, biz ne istiyoruz, Allah ne istiyor, biz ne istiyoruz, ne veriyor, ne alıyor, ne diyor? Uzatmayayım. Kendilerine nimet verdiğin insanların yolu, işte peygamberler. Sonra veliler, sonra malum işte diğer mertebeler, şehitler, sıddıklar, salihler vesaire. Ama bitmedi bakın. Yani bu kadar ifade edip kesmiyor, sure bitmedi. Daha bitmedi. Ne var? Gayril mağdubi. Mağdub demek Allah'ın gadaplandığı, lanet ettiği kişiler demek. Mağdub. Gayril mağdub, lanet etmediğin insanların yolu. Lanet etmediğin dediğine göre demek Allah birisine lanet etmiş. Bunlar Yahudilerdir. Gayril mağdubi kelimesinin tefsirine hangi kitapta bakarsanız bakın, Yahudilerin yolu değil diyor. Yahudiler, Allah Yahudilere gadap etmiş, lanet etmiş, ebedi cennetten çıkarmış. Mağdub, mağdub. Arapça gadap. Gadaplı adam derler. Gadap, kızmış. Kapıyı kapatmış. Daha bitmedi. Niye gadaplanmış demin, niye lanet söyledim? Allah'ın gönderdiği peygamberlerin %99'unu öldürmüşler. Zekeriya aleyhisselamı biliyorsunuz testereyle ikiye biçtiler ortadan. Bunu Kur'an-ı Kerim söylüyor. Yahya aleyhisselamı pırasa gibi doğradılar. Hazreti Musa aleyhisselamı Tur-i Sina'ya çıkıp dönene kadar inkar ettiler, buzağıya, altından yapılan buzağıya samiriye taktılar. Bunu Kur'an söylüyor, ben söylemiyorum. Biz Kur'an'ı tanısaydık Yahudi'yi tanıyacaktık. Bütün felaketimiz Kur'an'ı tanımamaktır. Ya nasıl tanımam hocam, bak bende var, kılıfı var, kartonu var, sayfası çok, renkli, çiçekli, offset baskı. Bu Kur'an'ın tanıtımı, bu Kur'an'ın kılıfını sen tanıyorsun, içini tanımıyorsun ki. Böyle Kur'an tanınmaz. Ölülere okunan Kur'an tanınsaydık ölüler okunmazdı, mümkün değildi ya. Ölmüş adam Yahudi ne yapacak, Hristiyan ne yapacak? Bize hitap ediyor Kur'an, yaşayanlara. Tedbir alın, temkinli davranın diyor. Yahudi sırf peygamber öldürmesinden dolayı Allah'ın gadabına ve lanetine mahkum olmuştur. Daha gayril mağdubi anladık Yahudiler. Devam edin. Veled dalin. Lam elif var başında. Dalalete, sapıklığa düşenlerin yolu değil. Lanet ettiklerinin yolu değil. Sapıklığa düşenlerin yolu değil. Bunlar maksat Kur'an'da diyor, bunlar da Hristiyanlardır. Allah Hristiyanlara lanet etmemiş. Fakat sapıklıkla Rabbimiz onları ifade ediyor. Nerede sapıklıkları? Hristiyanlar peygamber öldürmemişler. Öyle mi değil mi? Ama peygamberi peygamberlikten çıkartmışlar. Allah'ın gönderdiği İsa ismindeki mübarek peygamberi ne hale getirmişler? Peygambere ne demişler? Siz söyleyin. Allah'ın oğlu. Bak sapıklık burada işte. Dalalet burada. Öldürmemiş ama berbat etmiş. Yahudi öldürüyor, kesiyor hemen. Hristiyan öldürmemiş, demiş ki Allah İsa'dan bir parçadır, İsa Allah'tan bir parçadır, İsa Allah'ın oğludur. Allah da babadır demiş. Kur'an-ı Kerim reddediyor, şiddetle reddediyor. Ne diyor? İsa Meryem'in oğludur. Meryem radıyallahu teala anha. Cennete ilk girecek kadınların başında Meryem validemiz gelecek. Lakin düşünün, bunlar Allah'ın ben böyle bir sıfat sahibi değilim. Benim ailem yok. Lem yettehiz sahibeten ve la veled. Kur'an'da var ya. Lem yettehiz sahibeten. Allah'ın karısı yok. Sahibe demek. Hani ev sahibesi derler ya, ev sahibesi. Sahibe karı. Lem yettehiz sahibeten. Allah asla kadın edinmedi. Allah'ın karısı olmadı. Vela veled, ne demek siz söyleyin, vela veled, çocuk da sahibi olmadı. Allah'ın çocuğu olmaz. Lem yelid ve lem yulad, Allah doğmamış, doğurmamış, doğurulmamış. Bütün bunlar bu sapıklığı reddediyor. Kur'an-ı Kerim hepsini açıklamış. Dolayısıyla veleddallin kelimesinin altında Hristiyanlar yazıyor. Hangi kitaba, tefsire, kaynağa bakarsanız bakın. Hiç dünyada değişmez bu. E düşünün şimdi Yahudilere ve Hristiyanlara karşı nasıl tavır takınacağımızı, nasıl tutumumuzu, davranışımızı, şuurumuzu, idrakimizi, harekatımızı, sekenatımızı nasıl ayarlayacağımızı ve bu husustaki bilincimizi, şuurumuzu günde 40 kere Cenab-ı Hak canlı tutuyor mu, tutmuyor mu? Ama farkında değiliz. Mesele farkında olmak meselesi. Demek bu çok önemlidir. Sure-i Fatiha'yı okuyup da Yahudi'yi tanımayanlar vallahi Fatiha'yı okumuş sayılmazlar. Tanıtıyor işte bakın. Gayril mağdubi aleyhim ve labdallin. Günde 40 sefer bir namaz kılan insan bu konuyu canlı tutuyor. Bunu bu hususta bilincini açık tutuyor, canlı tut, dinamik tutuyor. Demek çok mühim bir noktadır bu, çok mühim meseledir. Bakın işte bugün içinde bulunan şartlar da bunu açıkça gösteriyor. Şu anda Türkiye'nin içinde bulunduğu çıkmazın, açmazın, bunalının başında, altında, üstünde Yahudilerle Hristiyanların tutumları var mı yok mu? İşte Kuzey Irak'taki operasyon yürüyemiyor, niye? Bütün Hristiyanlar ayağa kalktı. Gayril mağdubi aleyhim ve leddalil, gördün mü ayet nereye geldi? Sure-i Fatiha olmadan siyaset yapılmaz. Sure-i Fatiha'yı anlamadan namaz kılınmaz. Sure-i Fatiha'yı anlamadan asla ticaret yapılmaz. Sure-i Fatiha'yı okumadan Müslüman olunmaz, mümkün değil. İyyâke na'bud ve iyyâke nestaîn. Ya Rabbi ancak sana ibadet ederiz. Bakın tavrımız nasıl ortaya konuyor. Acaba Sure-i Fatiha'da okuduğumuz ayetleri ifadesini canlı olarak hayatımızda uygulayabiliyor muyuz, uygulayamıyor muyuz? Bakın işte Türkiye silah almadan, Almanya'dan, Fransa'dan, Amerika'dan silah almadan ülkeyi savunabiliyor mu, savunamıyor mu? Ayet bak. İyyâke nestaîn. Ancak senden yardım alırız ya Rabbi. Amerika'dan yardım almadan bir adım atamıyor Türkiye. Ayetle hayatı görüyor musunuz? Ne kadar mühim bir noktadır bu. Arzu etmediği istikamette verdiği silahı kullandın mı hemen ambargoyu koyuyor. Bakın bugünlerde Pakistan'ın başında bir bela olan bir kadın var. Pakistan Müslümanların vallahi belasıdır. Vallahi felaketidir, bir kadın başbakan var. Benazir Bhutto. Şu anda neredesi söyleyin? Amerika'da. Yalvarıyor o Clinton denen babası belli olmayan piç adama. Yalvarıyor. Bundan şu kadar sene evvel parasını ödediği bilmem kaç milyar dolar parasını ödediği uçakları istiyor. Ver ya paranı ver ya uçağını ver diyor. Senin uçağını da vermem, paranı vermem diyor. Vallahi yalvarıyor. Zavallı Müslümanlar ya, zavallı Pakistanlılar, zavallı Türkiye. Sırf onun için gitmiştir. O da diyor ki, sen duydum ki atom enerjisini elde etmişsin. Nükleer silah reaktörü kurmuşsun. Yani atom silahına sahip olma gibi çalışmaların var. Onların tamamını gözümün önünde yok edersen veririm paranı diyor. Şart da bu Pakistan'da. Buyurun yani günde 40 sefer İyyâke nâbudu ve İyyâke nestaîn diyen millet soruyorum, böyle olur mu olmaz mı? Öyle olamaz. Öyle olamaz. Mümkün değil. Onlara danışmadan, onlarla dalaşmadan bir iş yapamıyorsunuz. Niye alem İslam bu hale geldi? Günde 40 defa Yahudiler ve Hristiyanlar konusunu gündeme getiren Allah, sabah namazında, öğle namazında, ikindi namazında, akşam namazında, yatsı namazında, teheccüd namazında, duha namazında, kuşluk namazında, her namazda Yahudi'yi ve Hristiyan'ı gündeme getiren, saat be saat hayata getiren, canlı tutmak isteyen Allah'ın dediğini Müslümanlar anlamış mı, anlamamış mı? Anlamamıştır. Anlasaydı bu hale gelmezdi. Efendiler bak ben Kur'an anlatıyorum. Ya bu hoca siyaset yapıyor diyen vallahi yarın mahşerde Cenab-ı Hakk'a öyle şikayet ederim ki kahri perişan olur. Ben bak Sure-i Fatiha'yı okuyorum. Kur'an'da siyaset de var, Kur'an'da ticaret de var, Kur'an'da diyanet de var, Kur'an'da her şey var. Ya hoca sen bunları konuşma da namaz kaç rekat, sabah namazı kaç rekat, öğle namazı bunları anlat. Bunlardan uğraş. Bunları al bir namaz hocası kitabını 10 dakikada oku. Bunlar bir şey hani istense 10 dakikada, hadi bir saat, hadi bir günde diyelim. Yani bunları kaç rekattır, birinci rekatta ne okunur, el bağlanırsa bunlar çok kolay şeyler. Ama Sure-i Fatiha'yı bilmemiz lazım. Tamam bu da namazın içinde ama ne ifade ediyor? Ne manaya geliyor? Niye Cenab-ı Hak bunu? İşte burada anlaşılıyor ki dünya Müslümanlarının problemi ekonomik değildir. Efendim işte iktisatsızlığı var, işsizlik var, işte hayır. Dünya Müslümanlarının problemi eğitim problemidir. Kur'an'ı bilmemektir. Teknolojiyi de ikinci sırada kabul ediyorum. Evvela dünya Müslümanlarının problemi Kur'an'ı tamamıyla, kemaliyle biliyor mu, bilmiyor mu? Problem budur. Bilmediği zaten hadiseden bellidir. Eğitim problemimiz var. Dünya Müslümanları şu anda dünyanın en eğitimsiz insanları. Halbuki İslam'a bakıyor, Kur'an-ı Kerim'e bakıyorsunuz. İlk yaratılan insan Adem. Aleyhissalatu vesselam, Adem. İlk peygamber Adem. Allah'ın Hazreti Adem'e ilk uyguladığı plan eğitim. Yemek içmek değil ha. Evvela eğitim. Nereden söylüyorsun? Kur'an-ı Kerim'den ayet okuyayım. Ve alleme Adem'el esma küllaha. Ayeti biliyorsunuz. Ve alleme. Allah eğitim gösterdi, okuttu demek. Alleme yuallimu talim. Talim bak talim kelimesine geliyor. Ve alleme Adem'e. Allah Adem'i aldı, okuttu, eğitti, öğretti, talim etti. El esma. Bütün isimleri, hayatı, kainatı, eşyayı, maddeyi, külleha tamamını Adem'e öğretti. Demek Adem'in Allah'la olan ilk münasebeti nedir? Eğitimdir. Eğitim olmadan İslam olmaz. وَعَلَّمَ آدَمَ الْاَسْمَاءَ كُلَّهَا İslam'da ilk münasebet Allah'a ilimle, talimle, terbiyeyle yaklaşılıyor. Sure-i Fatiha'yı okumadan huzura duramıyorsunuz, okuduğunuz surenin manasını bil. Ne diye durdun huzur-u ilahiye? Allah'ın huzurundaki meramımız Sure-i Fatiha'daki 7 ayettir. Sen meramını bilmezsen bir makam sahibinden ne isteyebilirsin? Meramını bileceksin. Bilmiyoruz, o zaman da elinde bir şey geçmiyor işte. Kur'an'ı bilmemek korkunç bir cehalettir. Yani bunu cehil kelimesiyle tabii İslam ifade ediyor. Ve yine bu noktaya gelir gelmez aklıma geldi. Hazreti Ali radıyallahu teala an Efendimiz. Ne büyük insan ya Rabbi, ne büyük sultan ya Rabbi, ne büyük veliyullah ya Rabbi. Allah Resulü'nün sırrını temsil eden insan. Ne diyor? لَوْ كَانَتِ الْجَاهِلِ فِي الْجَنَّةِ جَارًا لَتَرَكْتُ الْجَنَّةَ وَاخْتَرْتُ نَارًا. Bütün kitaplarda var. لَوْ كَانَتِ الْجَاهِلُ Cahil malum. Ne dinini biliyor ne dünyasını biliyor. Dinimizi de bilmenin, dünyamızı da bilmenin kaynağı nedir? Kur'an-ı Kerim'dir. Ha, iş geldi oraya dayandı. Kur'an'ı bilmeyen, Kur'an'ın cahili, İslam'da cahil kelimesi doğrudan doğruya Kur'an'a endekslidir. Aman burayı ihmal etmeyesiniz. Kur'an'la alakalıdır. Bir adam 10 tane fakülteyi bitirir de bir sefer Kur'an'ın ne olduğunu merak edip okumazsa vallahi o da cahildir. 10 fakülte bitirmiş cahil. Yani İslam'da cahil kelimesi Kur'an'la bağlantılıdır. Burayı aman unutmayalım. Bazılar yanlış konuşuyor. هَلْ يَسْتَوِ الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ayeti Allah'ın kitabıyla alakalıdır. 10 tane fakülte bitirirsiniz ama Kur'an'ı bilmiyorsanız vallahi cahilsiniz. Görüyor musunuz? Bundan dolayıdır ki Mekke'nin en üst düzey adamı, Mekke'nin yöneticisi, Mekke'nin devlet başkanı, Mekke'nin en üstün adamı kimdi söyleyin? Bak Ebu Cehil, cehaletin babası ismini vermiş peygamber. Yani Mekke'nin en ileri gelen adam oydu. Yönetici işte başkan, devlet reisi. En yüksek seviyede. Peygamber onu ismiyle çağırmamış, Kur'an'a karşı geliyor, Kur'an'ı dinlemiyor, Kur'an'ı okumuyor, Kur'an'ı merak etmiyor diye onun sıfatında yapmış Ebu Cehil. Ebu Arapça baba demek. Cehil de cehalet, Ebu Cehil cehaletin babası. Ya. Onun için bunun İslam'la alakalı olduğunu söylüyorum. Kafadan bir kelime konuşamayız burada. Evvela ben kafamı sizden evvel Allah'ın önüne koyacağım. Ben ona karşı sorumluyum. Ben cemaatime karşı da sorumluyum ama herkesten ve her şeyden ve kime karşı sorumluyum? Allah'a karşı sorumluyum. Onun için çok dikkat etmemiz lazım. Allah'ın kitabından gayrı bir şey söylemememiz lazım. İslam'ın onurunu, şerefini, değerini korumamız lazım. Olur olmaz yerde insan Müslümana değer verilmeyen yerde Müslüman olmayacak. Geçen gün yine hangi kanaldı Allah lanet etsin çok kızıyorum. Fuhuş, felaket, rezalet, denaet, cinayet. Kanallar adeta af buyurun kanalizasyondan daha kirli hale geldi. Hani tuvalet kanalları var ha, affedersiniz burada söylenmez ama ne yapayım. O kanallardan birisinde yine bir gözleri patlak hangi kavme mensup olduğu belli olmayan sapık, saldırgan, hücum ederek böyle muhatabını kötüleyen, aşağılayan, çatan, bağıran bir programımızın karşısında müftülük yapmış, bugün de milletvekili olan bir kardeşimizin haline vallahi acıdım, sabaha kadar uyuyamadım. Nasıl hakaret ediyor? Nasıl saldırıyor? Bire kardeşim senin ne işin var orada? Senin ne işin var ya? Müftülük yapmış bir adamın ne iş var böyle bu piç, affedersiniz bu pisin önünde. Hakarete uğramaya ne hakkı var? Bu kadar, sana teşekkür bile etmiyorum diyor. Seni sevmiyorum diyor, senin hiçbir fikrini kabul et, ne işin var senin orada? Vallahi uykusuz kaldım gece. Moralim bozuldu, canım sıkıldı, huzurum kaçtı. Ya o bir Müslüman nerede olacağını bilmesi lazım. Bir Müslüman nerede itibar görecek, nerede muteber olacak bilmesi lazım. İslam'ın şerefini kimsenin çiğneme hakkı yok. Allah-u Teala Müslümanları ikaz etsin inşallah. Çok zoruma gidiyor. Fevkalade rahatsızım. Kur'an'ın karşısında fevkalade mahcubuz. Kur'an'ın karşısında fevkalade mahrumuz. Hazine içinde fakiriz. Suyun içinde susuzuz. Bak deryanın içinde susuzluk çekiyoruz. Değerini, davranışını, nerede olacağını, nerede olamayacağını bilse. Efendim ben oradaysam. Şimdi kimsenin çiğneme hakkı yok. Allah-u Teala Müslümanları ikaz etsin inşallah. Çok zorlama gidiyor. Fevkalade rahatsızım. Kur'an'ın karşısında fevkalade mahcubuz. Kur'an'ın karşısında fevkalade mahrumuz. Hazine içinde fakiriz. Suyun içinde susuzuz. Deryanın içinde susuzluk çekiyoruz. Değerini, davranışını, nerede olacağını, nerede olamayacağını bilse. Efendim ben oradaysa sana İslam'ı anlattırmıyor. Bak sana hakaret ediyor, sana saldırıyor, sana sözünü kesiyor, sesini kesiyor, tavrını koyuyor. Cehalet çok kötü bir şey. Şimdi Hazreti Ali radıyallahu anh Efendimiz kerremallahu vecihe ya Rabbi Hazreti Ali'yi sevmek, saymak, bağrına, böğrüne basmak o kadar mühim bir olaydır ki itikadi bir meseledir. Müştürte kat geçeceksin daha. Başımız biraz yukarı. Dolayısıyla cehaletin kaynağı ancak Kur'an'ın varlığıyla, anlaşılmasıyla, eğitimiyle ortadan kalkabileceği an. Bakın dünya bugün teknoloji ne hale geldi? Sosyoloji, biyoloji, efendim teknoloji, astroloji, loji. Ama dünyada soruyorum bir tek huzurlu bir memleket var mı? Yok. Bak demek ki cehalet hakimdir. Dünyaya alkol hakim, dünyaya uyuşturucu hakim. Dünyaya şu anda kokain hakim, eroin hakim ve hatta iş geldi bizim ülkemize bakın. Geçen gün Yeşilköy havaalanında 10 kilo kokain yakalandı mı yakalanmadı mı? Hepiniz haberleri takip edin Müslümanlar Allah aşkına ya. Eskiden Türkiye üzerinden kokain Avrupa'ya giderdi. Şimdi Avrupa'dan Türkiye'ye geliyor. Niye? Bütün sosyete içmeye başladı. Orta okullarda talebeler bile vallahi kokain içmeye başladı. Şu an İstanbul'da. Hanginiz çocuğunuza sahipsiniz? Hanginiz evladınıza sahipsiniz? Hacılar, efendiler, sakalliler. Hanginiz çocuklarınıza sahipsiniz, hakimsiniz? Hanginiz haftada bir gün en azından bir cuma akşamı, perşembeyi cumaya bağlayan akşam, televizyonu tüpünden kapatıp, benim yavrularım buraya kızınızı, oğlunuzu, torunlarınızı, akrabanı çağırıp da gelin bu akşam televizyonu kapattık, perde söktük, şimdi Kur'an'dan tefsir okuyacağız diyen kaç kişi var içinizde? Haftada bir gün. Bizim neyimiz Müslüman? Haftada bir gün kapatın televizyonu ya, hakim olun, mahkum olmayın. Evinizi belli bir çizgiye getirin, çocuklara hakim olun, bakın eroin yayılıyor. Kokain yayılıyor, okullarda cinayet işleniyor, Fenerbahçe'sinde şu her tarafa yayılıyor. Çocuklarınızı ölüme atmayın, felakete atmayın. Sorumlusunuz, sorumluyuz, hepimiz sorumluyuz. Çocuk öldürmekten bir cinayet yoktur, masum çocuklar. Ama biz daha kötüsünü, yani kahvehanelere, birahanelere, kumarhanelere çocuklarımızı teslim edersek, nasıl Allah'a hesap veririz? Ne deriz Rabbül Alemin'e? Şimdi Avrupa'dan Türkiye'ye kokain geliyor. Hele bakın ya, her tarafta Avrupa'nın pislikleri, rezaletleri, her türlü kepazelikleri şimdi zenginlerin arasında, otellerde, lobilerde, bilmem barlarda, pavyonlarda, af buyurun erkek erkeğe zina tarzları yayılıyor, yayılıyor, aldı başını gidiyor. Bütün bunların ızdırabını biz çekmemiz lazım. Bütün bunların sorumlusu biziz. Hazreti Ali Efendimiz diyor ki, لَوْكَانَتِ الْجَاهِلُ فِي الْجَنَّةِ جَارًا لَتَرَكْتُ الْجَنَّةَ وَاَخْتَرْتُ نَارًا. Bu dehşetli bir sözdür bu. Kur'ansız, Kur'an'ı bilmeyen, anlamayan, öğrenmemiş, ne dünyayı, ne hayatı, ne ahireti, ne dünyayı, ne devleti, ne dünyayı bilmeyen, Böyle işte kulaktan dolma, kulaktan duyma, ot gibi, sap gibi, çöp gibi adamlar. Farz-ı muhal olmaz ya diyor Ali. Farz-ı muhal cennette böyle bir adam, bu cahil dinini, dünyasını bilmeyen bu adam benim komşum olsa onun şerrinden vallahi cenneti bırakır cehenneme giderim diyor. Vaktertü nara, nar cehennem demek Arapça. Cehennemi ihtiyar ederim, cehennemi seçerim. Cehaletten daha büyük ne olabilir? Bir kimse A, B, C, D, E, F, G, H, H, U, I, J, K, L, M demekle cehaletten kurtulamaz. Cehaletten kurtulmanın çaresi Kur'an'ı üniversitede okutmaktır. Bunu da ifade edeyim. İşte 70 yıldır Türkiye'de bakın adam yetişmiyor. Adam yetişmiyor görüyorsunuz yani dünya çapında Nobel ödülü alacak bir tek adayımız dahi 70 yıldır çıktı mı çıkmadı mı siz söyleyin. Çıkmadı çıkmıyor. Ne tıpta, ne fizikte, ne kimyada, ne biyolojide, ne matematikte Nobel ödülü dünyanın en büyük ilim ödüllerinden birisi. Alacak tek bir aday vallahi cumhuriyet yetiştiremedi. Yetişmiyor, adam yetişmiyor. Ama dünya çapında hırsız yetişiyor. İşte geçen gün mahkemenin birisi sonuçlandı. Alel acele birisi tahliye oldu, birisi içeri girdi. Tahliye olan diyor ki içeriye girene 33 yaşında genel müdür yapmışlar bir bankanın genel müdürü. Ne kadar tahmin olarak serveti var diyor. 100 milyon dolardan fazla diyor. Ay şerefsiz oğlu şerefsiz. 100 milyon dolarlık serveti 33 yaşında nasıl yaptın sen? Bu milletin yetimin, öksüzün, masumun, mazlumun, mahrumun hakkını nasıl sen ye? Demek cumhuriyetin eğitim sistemi adam yetiştiremiyor. Hırsız yetişti, bütün dünya çalkalanıyor. Türkiye'nin haline bakın. Dünyada en çok hak yenen memleket Türkiye. Dünyada en çok yetimlerin, tüyü bitmemiş yetimlerin hakkının yendiği yer vallahi Türkiye. Allah'tan bir şey beklemeyin. Bu kadar zulmün, bu kadar zulümkarlığın, haksızlığın, gaspın, yemenin, içmenin, soymanın, soygun yapmanın vatanı Türkiye olduysa Allah'tan bir şey isteme hakkınız yok. Karşılıksız çekler, uydurma senetler, soygunlar almış başını koskoca ülkeyi mafyayla medya yönetiyor. Alamadığı senedin hesabını gidip mahkemelere değil gidip yer altında bir eşkıyaya efendi şu senedi halledebilir misin diyor. Memleket bu hale geldi. Yapmayın Müslümanlar. Kendimizi kandırmayalım. Bu halde bir yere varamayız. Yeniden yapılanmamız, yeniden Kur'an'ın etrafında, Kur'an'ın çevresinde, civarında şekillenmeniz lazım. Başka türlü ayakta kalma şansımız çok az. İşte Avrupa ve Amerika ortada. Amerika İsrail'in güdümünde. Avrupa baştan başa görüyorsunuz. Papa'nın güdümünde, Papa! Diledikleri gibi adamlar karar alıyorlar, karar çıkartıyorlar. Bakın yani şu bir avuç Hollanda, bir avuç Hollanda ya, 15 milyon nüfusu var, 500 bin yabancı, 14,5 oranın yerlisi, Flaman diyorlar. Ben gittim gezdim, 3 ay kaldım Hollanda'da. Konya'mızdan vallahi küçük, Konya'mızdan küçük. Böyle bir ülke, bakın, 65 milyonluk Türkiye'ye zerre kadar itibar etmiyor, PKK denen ama tamamen Ermeni olanların parlamentosuna müsaade ettin etmedi mi? Türkiye'ye itibar etmiyor da, santim değer vermiyor. Ne senin kadın başbakanına, ne senin şununa bununa, vallahi itibar etmiyor. Gördünüz, sakalı kucağında bir Ermeni papazı çıktı, o da yemin etti. Gördüyseniz eğer, takip etmiyorsunuz kardeşlerine göresiniz. Sakalı kucağında simsiyah elbiseli, sakalı kucağında böyle top gibi bir kafir çıktı, o da Ermeni bunlar. Kürtlerle hiçbir alakası yok bunun. Ama kim anlatırsınız, kim anlatırsınız? Kur'an feryat ediyor, ya eyyühellezine amenu, ey mümin olduğunu söyleyenler, ey mümin olmanın şerefine erişenler, la tettehizül yehude ve nesara evliya, Yahudileri ve Hristiyanları kendinize dost edinmeyin. Onlara özenmeyin, onlara benzemeyin, onların yollarında olmayın. Veyril mağdubi aleyhim veleddalin diyorsunuz. Bütün bunlar bize hitap ediyor. Bütün bunlar Müslümanı etkiliyor, ilgilendiriyor. Bütün bunlar bizim vicdanımıza seslenen ilahi beyanlar, ilahi ayetler, ilahi alametlerdir. Şunu açık ve samimi söyleyeyim ki kardeşler, müminler, biraz da acı söyleyeyim. Yeminle ifade ediyorum ki dünya Müslümanları, buna Türkler de dahil, dünya Müslümanlarının Avrupa'nın ve Avrupalının önünde, karşısında Avrupalının beslediği köpek kadar haysiyetleri yoktur. Bunu açık söylüyorum. İtiraz edenle 8 saat konuşmaya hazırım. Elimde belgeler ve sikalar var. Bakın Hollanda dedim size. Türkiye meydan okuyan Hollanda. Türkiye'ye santim itibar etmeyen Hollanda. 14,5 milyon kendi nüfusu var. 500 bin yabancı, işte 15 milyon diyorlar. Araştırdım oradaki çalışan işçi ve öğretim gören arkadaşlardan, kardeşlerden bilgi topladım. Düşünün 15 milyonluk insan nüfusuna sahip olan ülkede 23 milyon köpek besleniyor. 23 milyon köpek var Hollanda'da. Köpekleşmiş bir millet. Vallahi köpekle sevişiyor, köpekle yatıyor, köpekle kalkıyor, yatağında köpek, arabasında köpek, her tarafta köpek. Gidin görün Avrupa'yı. Böyle bir millet kalkmış bana meydan okuyor. Tarihin en aziz milletine meydan okuyor. Santim, benim 450 milletvekilimi ihtiva eden parlamentoya santim itibar etmiyor. Parlamentoda, meydanda görüyorsunuz yani ne kadar muteber parlamentodur, siz kendiniz kıyas edin. Bizim insanlarımız, bizim vekillerimiz güya, ben hayret ediyorum, haşa! Hangi davanın, hangi milletin vekilleri, insanları bunlar? Milletvekilleri mi, menfaat vekilleri mi? Bakın 7 kere gitti, geri döndü. Kıyak emeklilik diye bir şey var. 2 sene milletvekilliği yapan adam 70 milyon lira maaşla ölünceye kadar emekli olacak. 70 milyon emekli parası olacaklar. 2 sene milletvekilliği yapmış hasbelkader ya. Bu korkunç soygun yani. Milletin hazinesini böyle soymak kainata görülmemiştir. Ama ne yapacaksınız? Kime konuşursun sen bunları? Kime anlatırsın? Millet uyuyor, horul horul uyuyor millet. Hiçbir şey farkında değil. Kardeşler, eğitim alemi İslam'ın, ezan okundu mu yoksa? Eğitim alemi İslam'ın bir numaralı sorunudur. Bir de var ki, Allah etmesin, eğitimsizlik bir felaket ama bir de yanlış eğitilmek var. Şimdi soruyorum size, hiç eğitilmemek mi iyi, yanlış eğitilmek mi iyi? Yanlış eğitilmek daha tehlikeli. Türkiye'nin bir de böyle bir problemi var. Türkiye'nin bir de böyle bir problemi. Yani ben İslam'ı bilmiyorum demiyor. Biliyorum diyor veya tam tersini biliyor. Yanlış eğitilmiş. Yanlış öğretilmiş, yanlış okunmuş. Yanlış kendisine bilgi verilmiş. Ve ona itimar, ve ona itimat ediyor. Ve bu yüzden muazzam sıkıntılara, muazzam bunalımlara, muazzam tefrikalara düşmüşüz. Geçen gün bir yere uğradım, büyükçe bir yere, hali de kalabalık var. Ben içeri girmeden önce, belki çok önce, bir konuyu tartışıyorlarmış. Tartışma. Bir tanesi orada demiş ki, Alevilerin kestiği yenmez demiş. Öbürü şöyle demiş, öbürü böyle demiş, muazzam bir tartışma. Tevafuk ben de oraya girmiş olunca dediler ki tamam, hay Allah razı olsun dediler. Hoca efendi geldi, tartışmamız var, kendisine arz edelim. Nedir dedim, adamlar bunu Alevilerin kestiği yenmezmiş, kadınların kestiği yenmezmiş, çocukların kestiği yenmez. Hani kurbanla alakalı bir konuşma yapıyorlarmış demek ki. Hani kurban da yaklaşıyor şimdi. Kurban yaklaşıyor, herkes kurban alacak. Şimdi söz itibariyle bu kelimeler, bu ifadeler, bu beyanlar araştığım hiçbirisi kitaba, ilme, fıkha uymuyor. Yanlış eğitilmiş vatandaş. Yanlış duymuş, yanlış okumuş, okutulmuş. Ne Kur'an'la alakası var, ne sünnetle alakası var. Hani kimin kestiği yenir, kimin kestiği yenmez, yanlış biliyor. Keşke hiçbir şey bilmeseydi. Bakın Kur'an'dan hemen bir ayet okuyup keseyim orayı da. Eğitim konusuyla alakalı. Mutlulayım. El yevme uhille lekumut tayyibat diye başlayan bir ayet var Kur'an'da. Maide suresinin 5 numaralı ayeti. Allah aşkına gidin okuyun göreceksiniz. Yani Kur'an herkeste var. Tefsiri de olmalı yanında. Allah Teala diyor ki el yevme, yani işte şimdi bugün ayeti kerime geldiği gün 1400 evvelki günü haber. El yevme demek bugün demek. Bu el yevme kelimesi nazil olduğu günden bugüne ne kadar zaman geçmişti söyleyin. 1400 sene evvelki bugün bu. Ama bugünkü gibi yine. Değişmemiş ki zaten. Uhille helal kılındı. Lekum size. Ümmet-i Muhammed'e bu ayet sesleniyor. Ey ümmet-i Muhammed uhille helal kılındı. Lekum size ettayyibatu temiz olan şeyler size helal kılındı. Helal olan, temiz olan, güzel olan şeyler size helal kılındı. Daha ve ta'amul lezine utul kitabe hillün lekum ve ta'amukum hillün lehum. Kendilerine kitap verilenler, bunlara biz ne diyoruz siz söyleyin kitap verilenlere? Ehli kitap. Ehli kitap kimdir? Yahudi ve Hristiyanlardır. Ne kadar lanete uğrasalar, ne kadar gadaba uğrasalar, ne kadar sapıklığa uğrasalar bile kendilerine semavi, yani gökten birisine Tevrat, öbürüne İncil verildiği için o iki kitabın aslına hürmeten bu kitap, ehli kitap dediğimiz Yahudilerin ve Hristiyanların kestiklerini yemek caizdir. Yemeklerini yemek caizdir. Ekmekten yemek bakın. Taamüllezine utul kitap. Kitaplıların bütün yemekleri hüllüleküm size helaldir. Bunu bu hükmü ortaya koyan Cenab-ı Hakk'ın kendisidir. Lanete uğrayan Yahudinin kestiği yenecek, Alevinin kestiği yenmeyecek. Bunun kitapla alakası var mı siz söyleyin? Yok. Yoktur. Bu yanlış eğitilmiştir. Yanlış söylenmiştir. Kesmenin bir usulü vardır. Keserken Müslüman insanlar için Bismillah, Vallahu Ekber diye kestikten sonra mesele biter. Kasten bile bile bir kimse bile hayvanı keserken Bismillah, Vallahu Ekber veya Bismillah kelimesini kasten terk etse Alevi de olsa bu hayvan yenmez, Sünni de olsa yenmez. Niye ama lan bu kelimeyi terk etmektir? İş böyleyken bu kelimeleri, bu sözleri, bu fetvaları yayarak koca bir kitleyi küstürmenin, susturmanın, aşağılamanın ne büyük pahalla, ne büyük belalara sebep olduğunu görüyor musunuz, görmüyor musunuz? Yapmayın Müslümanlar. Yapmayın. Kadınların da kestiği yenir. Yeter ki kadın kesebilsin. Hayvan kesmenin usulü var. Biraz cesaret ister, biraz kuvvet ister, bilgi ister. Hayvanın kesilmesi gereken boğazda biliyorsun dört tane kesilmesi gereken şey var. Yemek borusu, soluk borusu, iki kan damarları var. Bir kadın bunu başarabiliyor, becerebiliyorsa, kesiyorsa, hayızlıyken bile kesse, cürükken bile kesse, vallahi yenir. Hiçbir sakıncası yok kitaplarda. Ama millet bunu yanlış öğrenmiş, yanlış bellemiş, yanlış eğitilmiş. Keşke hiçbir şey bilmeseydi bu millet. Bomboş olsaydı doldurabilirdik. Açın ilmihal kitapları okuyun. Kusura yakında Kurban Bayramı yaklaşıyor. Biraz bilginizi artırın diye söylüyorum. İlmihal okuyun. Çocukların kestiği dahi vallahi yenir. Hani abdest almak kendisine farz olmayan, namaz kılmakla mükellef olmayan çocuklar yeter ki başarabilsin. Güçsüzlük var. Büluğa ermemiş. Allah ondan namaz bile istemiyor, abdest bile istemiyor. Çünkü küçük çocuk o dahi kesse kestiği hayvan vallahi yenir. Adam içki içmiş, sarhoş. Sallana sallana gidiyor ama sen de hayvan kesememişsin. Beceremiyorsun, hayvan da ölmek üzere. O sarhoşu çağırıp da eli titremeden normal olarak o hayvanı Bismillah diye kesse sarhoşun kestiği vallahi yenir. Biz yanlış şeyler biliyoruz, eksik şeyler biliyoruz, yanlış eğitilmişiz. Bir adam cülük, af buyurun yani gusül abdesti alması lazım cülük. Ama acil bir hayvan ölmek üzere. Gitsin adam yıkansın, kurulansın, gelsin de kesene kadar hayvan ölecek. Murdar olacak. O haldeyken cünüpken dahi kesse dört mesele göre vallahi yenir. Niye bu kadar basit meselede bu kadar yanlış şeyler konuşuluyor? Hiç mi okumuyorsunuz, hiç mi araştırmıyorsunuz? Hiç mi eğitiminiz yok, hiç mi bilginiz yok? Bunlar en basit meseleler, en kolay meseleler. Niye darıltıyorsunuz Alevi'yi? Niye darıltıyorsunuz kadınları? Kadınlara niye hakaret ediyorsunuz? Kestiği yenmez diye. Hayızlıyken, ay halindeyken pişirdiği yemeği yiyorsun da kestiğini niçin yemiyorsun? Nerede akıl var, mantık var burada? Kadın insandır, Allah'ın mükellefidir, Allah'ın muhatabıdır. Sen neyle mükellefsen kadınla mükelleftir. Allah-u Teala cehaletten acilen kurtarmamızı ve Kur'an'a ve Kur'an'ın muhtevasında, içinde, ahkamında, ayatında, beyinatında toplanmayı cümlemize nasip eylesin inşallah. Kardeşler uzatmayayım. Haftaya bu konuyu biraz daha araştıracağız inşallah geniş şekilde. Çünkü gündem değişmiyor. Farkındaysanız Yahudilik, Hristiyanlık, Avrupa Parlamentosu işte falan hepsi devam ediyor. Bunlar devam ettiği müddetçe biz de Kur'an'ın projektörünü bu konuya çevireceğiz inşallah Teala. Allahu Teala cümlemizi rızasına ve rahmetine nail eylesin. Lillahi Teala'l Fatiha.